enger på en tid. I massen enger skrifter det sen. Nå ender vi her fire og fem. Et dogna til dem lenger, for en gang rett fære. Et dogna til dem lenger, for en gang rett fære. Ich kann nicht mehr.